złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczepienia seniorów pozostają priorytetem, mówi szef kancelarii premiera. Powrót do szkół w czerwcu służy odbudowaniu wspólnoty, powiedział minister edukacji. Hiszpania stała się jednym z głównych partnerów budowy centralnego portu komunikacyjnego. Szczepienia seniorów pozostają priorytetem w Narodowym Programie Szczepień, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk zaznaczył, że jest to kluczowe, by zabezpieczyć seniorów przed kolejną falą pandemii. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 70 roku życia, to jest około 76% populacji, która przyjęła szczepienie bądź jest zarejestrowana i w najbliższych dniach przyjmie. Jeżeli chodzi o grupę 60-69 lat, to jest około 65%. Chcielibyśmy, żeby procent osób zaszczepionych w tych grupach wiekowych był wyższy, ponieważ to te osoby najtrudniej przechodzą COVID-19 i najczęściej umierały, trafiając do szpitali. Według Michała Dworczyka w czerwcu w naszym kraju dostępnych będzie więcej szczepionek niż osób zarejestrowanych do szczepień. Powrót do szkół służy odbudowaniu wspólnoty, powiedział minister edukacji i nauki. Wczoraj do nauki stacjonarnej wrócili wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich. Przy problemach, jakie niesie ze sobą zdalna nauka, powrót do szkół jest na wagę złota, podkreślił Przemysław Czarnek. Udało się na 6 tygodni, całe 6 tygodni wrócić do nauki stacjonarnej po to, żeby odbudować wspólnotę, więzi między uczniami a nauczycielami, kontakty z nauczycielami, ale też sprawdzić wiedzę i zobaczyć, jakie potrzeby mają uczniowie w związku z konsekwencjami nauki zdalnej, po to, żeby na te potrzeby odpowiedzieć choćby tymi zajęciami wspomagającymi, które już funkcjonują, na które już mamy gotowe środki na stole, już po nie mogą sięgać dyrektorzy i nauczyciele. Koniec roku szkolnego, 25 czerwca. Hiszpania stała się jednym z 4 głównych partnerów budowy centralnego portu komunikacyjnego. Mówił o tym w 3 programie Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. W tej, której współpraca została sformalizowana, no to Korea Południowa, kraj doradcy strategicznego w komponencie lotniskowym, Francja, tu przede wszystkim też współpraca dotyczy właśnie kolei dużych prędkości, bo tu też Francuzi mają duże kompetencje, w tym samym obszarze Hiszpania i Wielka Brytania w obszarze lotniczym. To są 4 podpisane na ten moment umowy. Marcin Chorała uczestniczył wczoraj w rozmowach na ten temat w Madrycie. CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma być wybudowany w ciągu 6 lat razem z niezbędnymi połączeniami. Ministrowie z krajów członkowskich NATO będą dziś rozmawiać o reformie sojuszu. To ostatnia konsultacja przed szczytem w Brukseli w połowie czerwca. Właśnie na nim mają zapaść decyzje, jak sojusz ma się zmienić w ciągu najbliższych lat. Wirtualne spotkanie ministrów ma dać zielone światło dla projektu reform, którym za 2 tygodnie zajmą się przywódcy wszystkich krajów członkowskich NATO. Chodzi o pakiet zmian nazwany NATO 2030, wedle którego do końca dekady sojusz ma dostosować się do zmieniającego się świata. Przygotowany przez szefa sojuszu po konsultacjach z ekspertami projekt zakłada m.in. zwiększenie składek członkowskich do wspólnej kasy. Dzięki temu pomnożymy nasze siły, a to skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i na wysłanie jasnego sygnału zarówno do naszych obywateli, jak i do naszych przeciwników. Podkreśla szef sojuszu Jens Stoltenberg. NATO chce być też siłą dyplomatyczną, a nie tylko militarną. By to osiągnąć, kraje członkowskie mają znacznie częściej niż dotąd konsultować się ze sobą w sprawach bieżących. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Dzień Dziecka Fundacja Świętego Mikołaja zapytała dzieci, kim jest dorosły, a kim dziecko. To mała osóbka. Biega, bawi się. To ktoś taki, kto jest synem albo córką jakiegoś pana albo pani. To skarb rodzinny. Dorosły to duża osoba. Rodzi dziecko i im się opiekuje. Dzieci mają grube policzki, a dorośli mają chudsze. Fundacja pytała też, co jest dla dzieci najważniejsze. Jedzenie, picie i na przykład pieniądze. Paróweczki. Kochać. Żeby zawsze było miło i fajnie. Drugi program Polskiego Radia zaprasza dziś na wyjątkowy koncert dla najmłodszych słuchaczy. Wystąpi orkiestra Polskiego Radia w Warszawie z udziałem pianisty Waldemara Malickiego, mówi szef orkiestry Krzysztof Kur. Znane utwory, ale w nieco innych opracowaniach. Będą też inne, nowe utwory, ale wszystko w takim bardzo, myślę, zabawnym, ale bardzo smacznym charakterze. Całość programu przygotował Waldemar Malicki. Myślę, że to będzie naprawdę godzinę bardzo pięknej muzyki dla dzieci, ale nie tylko. Powinni tego koncertu wysłuchać rodzice ze swoimi dziećmi, bo to będzie bardzo miła muzyczna zabawa. Koncert będzie transmitowany na antenie Dwójki, na stronie dwójka.polskieradio.pl oraz na Facebooku i kanale YouTube od godziny 13. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Czas na Rosję. Czas na jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy. Potem będzie już tylko Islandia, no i Euro. Inauguracja 14 czerwca w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Rosja to wymagający przeciwnik, przekonuje były reprezentant Polski Jacek Ziober. Ja to mam mieszane uczucia. Ja myślę, że ten sparing jest potrzebny trenerowi Sousie, żeby zobaczył, co on wymyślił. Bo on do końca chyba sam nie jest pewien. Czy personalne wybory jego są faktycznie trafne? Są w niektórych przypadkach kontrowersyjne. Więc on sam będzie szukał potwierdzenia jakby, czy dobrze zrobił, czy jednak jeszcze czegoś mi brakuje. Teraz tylko patrzymy, co z tych rzuconych kości wyszło, jakie numerki. Czy wyszły szóstki, czy jedynki? Byle bez kontuzji, mądrze prawi były selekcjoner Paweł Janas. To jest ważne, no a tych kontuzji, no to się każdy obawia, no i przeciwnik też. Też jak się wygrywa, to zawsze mobilizuje i zespół i to, że pokonaliśmy Rosję. W dzisiejszym meczu w bramce stanie Łukasz Fabiański. Na ławce rezerwowych spotkanie rozpocznie Robert Lewandowski. Nie zagrają m.in. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Początek meczu we Wrocławiu o 20:45. Wcześniej, bo o 13:00 w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają siatkarki. Polki wczoraj pokonały 3-0 Koreę. Dziś zmierzą się z Belgią. Rywalki na kanale Polska Siatkówka oceniła Oliwia Różański. Ciężki przeciwnik. Mamy duże szanse na wygranie, jak z każdym, i wierzę w to, że będzie pozytywny wynik i że wszystko nam się uda. Na korzystny przebieg swojego meczu w pierwszej rundzie tenisowego French Open liczy także Magdalinet. Polka zmierzy się z francuską Chloe Paquet. Wczoraj do drugiej rundy awansowali Kamil Majchrzak i Iga Świątek. Dziś do akcji wkroczą także Rafa Nadal, Nowak Dżokowicz, Karolina Pliszkowa czy Ashley Barty. A za oceanem w playoffach Ligi NBA nie doczekaliśmy się kolejnego awansu do półfinału Konferencji Wschodu. Gracze z Waszyngtonu ostatecznie pokonali 76ers 122-114, ale to Filadelfia w serii do 4 wygranych prowadzi 3-1. W takim samym stosunku najlepsza drużyna pierwszej części rozgrywek Utah Jazz wygrywa z bardzo ambitnie walczącymi koszykarzami Memphis Grizzlies. Jazzmeni w ostatnim pojedynku zwyciężyli 120-113. To jest bardzo utalentowany zespół, dlatego to zwycięstwo jest tym bardziej dla nas cenne. Mówił koszykarz Jazz Rudy Gobert ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 17:00, o 18:30 Studio French Open. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Burzom może towarzyszyć grad. Wysoko w Tatrach nadal pada śnieg. Na pozostałym obszarze dość pogodnie i raczej bez opadów. Na termometrach od 13 stopni nad morzem do 17 na Podkarpaciu, 19 w centrum i 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na dzień dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. W tym sezonie grilluj domowym sposobem, bo w Lidlu brykiet 2,5 kg, 1 plus 1 gratis, 4,49 przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie soki Solevita 1 litr, drugi produkt 80% taniej. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, w Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie, a wszystkim zarządza tak naprawdę Agnieszka Łukasiewicz, która przy tym przedziwnym stole umie naciskać te wszystkie przyciski. W roku Stanisława Lema 3 i 4 czerwca Krakowski Teatr Łaźnia Nowa wystawi spektakl Lem vs. Peka Dick, czy właściwie Pika Dick. Sztuka bazuje na biografii i twórczości dwóch gigantów literatury science fiction, pionierów science fiction. Gościem będzie Mateusz Pakuła, reżyser tego spektaklu. O tajnikach ekonomii z kursem na inflację opowie Marcin Jagiełowicz i jego gość to pod koniec godziny 9, a na jej początku mężczyźni wrażliwi na słowo śpiewane, czyli jak zwykle Piotr Firan i Raf Uzar w swoim Bed and Breakfast. Program trzeci. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się, znowu walczę sobie tak. jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Trochę taka piosenka o byciu dzieckiem. Jeżeli ktoś z Państwa zapomniał, że kiedyś dzieckiem był, to ja chciałam przypomnieć, że jednak to dziecko w środku cały czas jest i gotowe do cieszenia się i radości. Można je przywołać tego wyjątkowego dnia. Drodzy Państwo, a teraz Bed & Breakfast, Raf Uzar i Piotr Firan. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. Money for nothing. Of course, dire straits. Mówi się po angielsku I'm in dire straits. W tarapatach jesteśmy. Czy ta piosenka jest o zazdrości? Ordinary people against celebrities? It's against the music industry, the celebrity industry. Yo-yos, that's the way you do it. Yeah, yo-yos, barany. Look at those yo-yos. Mm-hmm. Popatrz na te barany. Those stupid people, if you like. And then it says chicks. Who are chicks? Laski. Laski, dziewczyny. Exactly. Now, ale mogą być też pisklaki. That's of course, yes. That ain't working. To nie działa. Slangowo, ain't working. Let me tell you. Let me tell you. Tutaj troszkę inaczej śpiewane i pisane. Yeah. Leme. Powiedzmy. Mm-hmm. Yeah. Muszę ci powiedzieć. Let me tell you. Them guys ain't dumb. Czyli wiedzą, co robią. Mm-hmm. Nie są głupi. Wiedzą, co robią. Them guys ain't dumb. Bardzo slangowo. Nie those guys are not stupid, tylko them guys ain't dumb. Nie, wiedzą, co robią. Custom kitchen delivers. Custom kitchen, custom something is na miarę. Szyte mm-hmm. na miarę. Szyte so, na miarę, custom kitchen. Kitchen made for you. And then we've got lots of things. Jet airplane. Jet air, czyli odrzutowiec. Yeah, makeup. Makeup, makijaż. Makijaż, simple as this. I shoulda, nie should have, tylko shoulda, slangowo. I shoulda learned to play the guitar. Powinienem nauczyć się grać na gitarze. That's right, czyli ta zazdrość. Mm-hmm. A tak jestem w sklepie i sprzedaję microwave ovens. Exactly. Get your money for nothing. Checks for free. Yeah, so what does that mean, get your money for nothing? Pieniądze za nic. Czyli nic nie robię, ale i tak dostaję. Dostaję. kaskę. Leje się kasa z nieba. Money for nothing. Dire Straits. Skąd nagle lodówki i kuchenki mikrofalowe w takim przeboju? Podobno Mark Knopfler po prostu odwiedził sklep ze sprzętem AGD i RTV i przysłuchał się rozmowie pracowników, którzy komentowali życie gwiazd. No tak bywa, bywa.

że jestem szalona, a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Teraz w Trójce przed południem wielka konfrontacja pionierów literatury science fiction, a ta konfrontacja odbyła się w Teatrze Łazienowa w Krakowie. Moim Państwa gościem jest pan Mateusz Pakuła, reżyser spektaklu Lem versus Picardic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dwie wielkie postacie świata science fiction, czyli Philip K. Dick, no i oczywiście nasz ukochany Lem, Stanisław Lem, którego rok, domyślam się, miał jakiś wpływ na to, że ten spektakl powstał, panie Mateuszu. A właśnie to jest pierwsza ciekawostka, że nie, zupełnie. To znaczy moja fascynacja Lemem sięga znacznie dalej niż ten jubileusz i moja chęć, żeby skonfrontować te dwie postacie wynikła z zupełnie czegoś innego, to znaczy jakiejś takiej zupełnie osobistej fascynacji oboma tymi postaciami, pisarzami, ich twórczością, ale też biografiami obu panów. Jak się okazało, w pewnym momencie mieli ze sobą styczność przez jakiś czas i to mnie zainspirowało znacznie wcześniej, zanim się dowiedziałem w ogóle, że będzie rok Lema w 2021. To mnie zainspirowało, żeby napisać sztukę, jakiś taki rodzaj fantazji na temat tych wspólnych paru lat Lema i Dicka. Takiej przyjaźni w sumie, która była korespondencyjna. Czy to prawda, że Dick wysłał donos na Lema do FBI? Tak, to prawda. To znaczy to prawda i nieprawda jednocześnie. To znaczy Dick go napisał i nigdy nie wysłał. Przyjaźń Lema i Dicka trwała przez kilka lat i właśnie najbardziej w niej fascynujące jest to, rozpoczęła się od tego, że Lem korespondencyjnie zaproponował listownie Philipowi Dickowi wydanie w Polsce jego powieści Ubik, według Lema najlepszej, według wielu czytelników również. No i ta przyjaźń trwała przez kilka lat, po czym nagle bardzo gwałtownie się skończyła właśnie tym słynnym donosem Dicka na Lema do FBI, gdzie Dick pisał w tym donosie, że Lem jest prawdopodobnie fabryką, a nie jednym pojedynczym człowiekiem, tylko sowiecką tajną agencją, która ma jakieś bardzo złowieszcze cele i chce go ściągnąć do Warszawy i wyprać mu mózg i tak dalej, i tak dalej. Ten treść tego donosu znamy, dlatego że on nigdy nie został wysłany. On został położony na biurku i tak został, ponieważ Philip K. Dick uważał, że FBI i tak przeczesuje regularnie jego dom. Miał rację. Podobniej nie miał. To znaczy tajne służby amerykańskie były w pewnym momencie, oczywiście interesowały się Dickiem z racji jego kontaktów z działaczami

No, myślę, że tak w proporcji 70% do 30%. Właściwie większość z tego, co się dzieje na scenie, ma swoją bazę w rzeczywistości, w biografii jednego lub drugiego pisarza. Natomiast oczywiście pozwalamy sobie na pewną dozę fantazji, jeśli chodzi o konkretny przebieg rozmów na przykład między nimi dwoma, ale też między innymi postaciami, ponieważ w sztuce poza samym Lemem i Dickiem pojawia się na przykład matka Filipa Dicka, z którą ów pisarz miał dosyć specyficzną, bardzo mocną relację. Pojawiają się agenci FBI i UB, pojawia się Ursula Le Guin, też dama literatury science fiction, która trochę matkowała też Filipowi Dickowi, miała również relację listowną z Lemem. Oczywiście pierwszą różnicą jest to, że panowie nigdy nie kontaktowali się telefonicznie, u nas rozmawiają przez telefon. No i nigdy nie doszło do spotkania w rzeczywistości, a my w pewnym momencie doprowadzamy do takiej konfrontacji, to znaczy zastanawiamy się, co by było, gdyby panowie w końcu mieli szansę się spotkać na żywo w Polsce i mogli ze sobą porozmawiać i pobyć. Tomasz Szuchart i Jan Jurkowski to są aktorzy, których zaprosił pan do współpracy. Z tego co wiem, to też jest to taka współpraca trzech mężczyzn, którzy się dobrze dosyć znają i lubią. To tak rozumiem, że też jakiś wpływ na kształt tej pracy i na sposób też takiej ekspresji aktorskiej i na wkład też aktorów w to, jak rzeczy wyglądają na scenie, miało wpływ. Tak, jak najbardziej. Myślę, że ta sympatia i zaufanie jest jakoś niezmiernie ważne zawsze w takiej pracy teatralnej. Natomiast no to po prostu są wspaniali aktorzy, niezwykle utalentowani obaj. Na dodatek jeszcze jakoś mający talent do takich transformacji. Znaczy nagle okazało się, nie byłem tego pewien przed obsadzeniem ich w tych rolach. Nagle okazało się, że są niezwykle podobni również fizycznie do swoich postaci. To znaczy Janek Jurkowski naprawdę przetransformował się w Stanisława Lema, natomiast Tomasz Szuchart naprawdę stał się Filipem Dickiem i staje się Filipem Dickiem na scenie. Więc no naprawdę są wspaniali, więc warto zobaczyć ich popis aktorski, taki wręcz amerykański, myślę, w stylu. To rzeczywiście się rzadko zdarza, ale bywają właśnie aktorzy, którzy mimo, że nie są na pierwszy rzut oka podobni do postaci, które grają, nagle stają się do nich podobni. Jest to takie czary-mary tej duszy aktorskiej, która potrafi jednak wczuć się i w jakiś sposób tak zmienia jest. Naszą optykę patrzenia na nich po prostu. Czyli co? Za chwilę będzie spektakl do zobaczenia. Dla kogo on jest przede wszystkim adresowany? Dla fanów science fiction, czy też dla takich ludzi, którzy na przykład w ogóle nie mają pojęcia tak za specjalnie o tych postaciach, nawet o tych pisarzach, a ten rok Lema jest dopiero takim początkiem ich przygody science fiction? Tak, myślę, że absolutnie dla wszystkich. To znaczy zupełnie nie trzeba być przygotowanym czytelniczo, żeby w pełni odbierać ten spektakl. Oczywiście, że w sztuce ukryte są smaczki dla koneserów i znawców dzieł obu tych panów. Na pewno, jeśli ktoś zna Ursulę Le Guin, też będzie jeszcze odbierał na jakimś kolejnym poziomie relacje tych panów z tą pisarką. Natomiast myślę, że jest zdecydowanie dla wszystkich, bo z tego, co z tego, co mówią po prostu po spektaklu widzowie, zupełnie nie trzeba mieć tej wiedzy, żeby przeżywać ten spektakl wspaniale i dobrze się bawić. Czyli proszę Państwa, do teatru Łazienowa w Krakowie trzeba iść. Moim Państwa gościem był pan Mateusz Pakłoła, reżyser spektaklu Lem vs. P.K. Dick. Bardzo dziękuję. Dziękuję. dosadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Proszę Państwa, co to jest ślub? Katarzyna Staparczyk sprawdziła. Ja bym chciał zapisać się do szkoły szybkości, gdzie nie ma ślubienia. Nie chcesz sukni z balonem? Człowieku, ty nie wiesz, co dobre. Musisz się ślubić, żeby nie była kocia łapa. Inaczej będziesz miał pecha w życiu. Będziesz sam żył. Ślubi się po to, żeby mieć dziecko albo zwierzątko. No, to w sumie wszystko jedno. Tak samo ponownie. A bez śluba się nie udaje. Ślubienie to wielkie szczęście. Proste. A ja mam takie fajne przesłowionko. Jak się nie ślubi, to się nie lubi. O tajnikach ekonomii za chwilę Marcin Jagiełowicz. W końcu ktoś ci to powie. Czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręcz śmiech. No a gdzie jest ta miłość? Bo miał być jak z opłatki. XXI wiek. No a życie, co życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe. Na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Ostatni. chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Dziewiąta, o, 51 już. Informator ekonomiczny. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj sporo danych z Głównego Urzędu Statystycznego, no ale chyba nie można o nich nie powiedzieć. PKB za pierwszy kwartał zdecydowanie powyżej oczekiwań. To właśnie ten wskaźnik mówi nam, jak duża jest nasza gospodarka. W porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost o 1,1%. No i poznaliśmy też, skąd ten wzrost się wziął. I tutaj zaskoczenie, bardzo duży wystrzał inwestycji. Zaskoczenie u pana? Ja bym powiedział tak, no, ten wynik za pierwszy kwartał, pamiętajmy, że to był okres jeszcze bardzo silnie nacechowany pandemią i restrykcjami, które jej towarzyszyły. Ten wynik cały czas jest ujemny, natomiast jest to najmniejszy spadek rok do roku, jaki widzieliśmy na przestrzeni całego okresu pandemicznego, co należy odbierać relatywnie pozytywnie. No i wiemy już, będąc kilka miesięcy później, że w kolejnych miesiącach ta sytuacja ewoluowała i szczególnie końcówka drugiego kwartału wydaje się, że będzie w wielu aspektach rekordowa, jeżeli chodzi o skalę wzrostu i nie tylko jeżeli chodzi o efekt bardzo niskiej bazy z ubiegłego roku, ale również kwestię tego, że po prostu gospodarka dzisiaj w końcu działa bez większych restrykcji i to daje pewne paliwo do wykorzystania tych uśpionych możliwości, czy produkcyjnych, czy konsumpcyjnych, więc nasze oczekiwania na kolejne kwartały raczej są nastawione na to, że ta sytuacja będzie ulegać dalszej poprawie i będziemy nie tylko widzieć wzrosty kwartał do kwartału, ale również będą one dość wyraźne, jeżeli chodzi o skalę rok do roku. No pytanie właśnie, na ile nam tego paliwa wystarczy. Pojawiły się nawet takie prognozy, że może po kolejnym kwartale ten wzrost będzie na poziomie 10%. To pana zdanie są realne liczby? No, według naszych prognoz drugi kwartał tego roku to będzie wzrost na poziomie 9% rok do roku. No, tylko pamiętajmy, że też ubiegły rok to był rekordowy spadek, historycznie największy od przemian wolnorynkowych w Polsce, bo wówczas był to spadek przekraczający 8%, więc patrząc tak długoterminowo, no, to będzie pierwszy taki okres, w którym prawdopodobnie zobaczymy wyjście na plus w stosunku do czasów przedpandemicznych również i to jest też ważny sygnał, natomiast spodziewamy się, że już trzeci, czwarty kwartał te wzrosty będą również stabilne, a cały rok powinniśmy zamknąć powyżej 4%, nawet w okolicach 4,4%. No to są rzeczywiście wyniki. Wrócimy do tej rzeczywistości przedpandemicznej. Zajrzyjmy, panie Andrzeju, dosłownie na chwilę jeszcze do naszych portfeli, do dochodu rozporządzalnego. Tutaj niespodziewane chyba jak na po pandemii dane, bo mimo tego, że nasze dochody rozporządzalne, czyli takie po odjęciu obowiązkowych opłat, podatków, wzrosły w ostatnim roku, to do tego jeszcze wydawaliśmy mniej. A więc mamy więcej i zaciskamy pasa, to chyba jakoś nie pasuje do tego obrazu, no właśnie, złych raczej wskaźników gospodarczych. Jak pan te dane odbiera? Te dane z mojej perspektywy nie są dużym zaskoczeniem, bo w czasach kryzysowych i to jeszcze w warunkach, kiedy gro segmentów, w których wydajemy środki jako konsumenci, było zamkniętych, to obserwowaliśmy ograniczoną konsumpcję i ta ograniczona konsumpcja przekłada się na to, że ci, którzy utrzymują miejsca pracy, którzy dalej mają stabilne dochody, akumulują środki. Jeżeli spojrzymy na wyniki depozytów w Polsce, no to one są na rekordowych poziomach, ale nie tylko w Polsce. Jeżeli spojrzymy na wyniki z innych krajów, z krajów rozwiniętych, tam trendy są dosyć podobne. Te środki zgromadzone na kontach, na lokatach, w różnych formach oszczędności czy inwestycji w dużej mierze czekają na to, aby gospodarka była uwolniona. Dzisiaj wiemy, że ona jest uwalniana i spodziewamy się, że te środki w dużej mierze będą przeznaczane czy na bieżącą konsumpcję, czy też na inwestycje ze strony przedsiębiorstw, to co jest kluczowym znakiem zapytania, jak silne będzie wykorzystanie tych środków, to są perspektywy na przyszłość i pewna forma stabilizacji, bo na tą chwilę jeszcze nie wiemy, na ile trwałe jest odejście od trendów pandemicznych, na ile sytuacja epidemiczna będzie się stabilizowała na tych bardzo niskich poziomach, które widzimy w ostatnich tygodniach. No i ta niepewność na pewno będzie narastać wraz z nadejściem jesieni. Jeżeli wówczas nie dojdzie do jakichś daleko idących wzrostu zakażeń czy pojawiających się restrykcji, wówczas spodziewamy się, że również po stronie przedsiębiorstw zaczną odbijać procesy inwestycyjne, które będą dodatkowo też stymulowane takimi programami jak wykorzystanie środków z KPO czy programów publicznych inwestycji. No, chociaż te inwestycje rzeczywiście już widzieliśmy w tych danych o PKB, że tak naprawdę ponad przeciętną odbiły. Dochód rozporządzalny to jeszcze powiedzmy na jednego Polaka wzrósł w zeszłym roku o równe 100 zł do poziomu 1919 zł. No dobrze, ale mamy większy dochód rozporządzalny, więcej możemy wydawać, ale ile są warte te pieniądze? I o tym za kilka minut powie nam Główny Urząd Statystyczny, mówiąc o inflacji. Jest się pana zdaniem czego bać? W tych danych zobaczymy jakieś niepokojące rzeczy? Ja bym powiedział tak, my przewidujemy, że w najbliższych miesiącach wyniki polskiej inflacji będą powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Jest tutaj kilka czynników, które stymulują dzisiaj wzrost inflacji. Z jednej strony mamy tą dość niską bazę, przynajmniej na części szczególnie surowcowej czy paliwowej z ubiegłego roku, więc porównanie rok do roku wygląda dość spektakularnie faktycznie. Natomiast też inne produkty, szczególnie po stronie sektora usługowego, widzimy, że te ceny również wzrosły. Pytanie, na ile to będzie stabilny wzrost. No spodziewamy się, że jednak druga połowa roku będzie czasem, kiedy częściowo inflacja będzie odpuszczać, chociaż nadal będzie na relatywnie wysokich poziomach. Wówczas te efekty związane szczególnie z paliwami będą dużo mniej odczuwalne. Niestety mogą się pojawić wzrosty cen, jeżeli chodzi o żywność, bo widzimy, że na rynkach hurtowych na świecie ceny żywności rosną w ostatnich miesiącach. To jeszcze nie ma przełożenia na wyniki w Polsce, ale może być właśnie w drugiej połowie roku. No to przekonamy się za niecałe dwie minuty. Dziękuję bardzo panu za ten komentarz. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny i Marcin Egiełowicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za ekspres na raty w Media Expert płacić 37 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 37 zł? No. No to by było super. No i RRSO 0%. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Kochasz zakupy online? Pokochasz i to. Teraz wszystkie zakupy z internetowego sklepu Lidla możesz odebrać.